Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru. Kahramanlarımız tüm mürettebatı vurulmuş uçağı kurtarmaya çalışır ama nafile. Kule dahil hiçbir kurum ve kuruluş onlara yardımcı olmaz. Üstelik tekerlerine taş koyarlar. Rıza gizlice bindiği yerden çıkar gelir. Pilot tanıdıklarından uçuş eğitimi almıştır. Ama o bile uçağı kurtaramaz. Çünkü hava sahası ihlal edildiği gerekçesiyle uçağa ateş açılmıştır. Başka çare yoktur. Uçak denize çakılmadan herkes atlar. Muhabbetin abi ve Cihangir denizde birbirini bulmuştur. Abi buradan nasıl kurtulacağız? Bilemiyorum. Piri Reis'in haritasında yok ki yolumuzu bulsak. Ama içinden bir ses şu tarafa doğru yüzmemiz gerektiğini söylüyor. Şu taraf mı? Evet. Dediğin gibi şu taraf. Tamam abi hadi yüzelim. Hop oğlum nereye gidiyorsun ya? Bu tahta parçasıyla beraber gidelim. İleleme yüzemeyiz ya. Haklısın abi. Bira demir aldı dünya. Bira demir aldı dünya. Onlar her şeyden ve hiçbir şeyden habersiz şarkı söyleye dursunlar. Tehlike daha önce de adeti olduğu üzere adım be adım, kulaç be kulaç yaklaşmaktadır. Amanın. Sırf. Tehlike kokusu alıyorum Cihangir, tehlike. Uçak düşecek falan diyorsan boşuna deve Muhabbetin abi. Uçağımız düştü zaten. Ayrıca biz de ondan düşmüştük. Hayır öyle değil. Değişik bir tehlike kokusu alıyorum Cihangir. Aa, bir ada görüyorum ufukta demiştim ya sana. Evet. Yoksa iki mi oldu? Hayır ama hareket ediyor bu üçgen ada. Yani ne demek istiyorsun? Yüzen bir ada mı? Hala anlamadım oğlum. Bir balina bu. Hem de katil bir balinaya benziyor kuyruğundan anladığım kadarıyla. Abi nereye kadar gidebiliriz ki denizde? Sana söylemiştim Muhabbetin abi. Uçak da kalkıyorken vakit erkenken inelim demiştim. Tehlike var demiştim. Ama dinletemedim. Hadi kurtar bizi bakalım. Ne yapacağız şimdi? Bir dakika. Yanlış cümleler kuruyorsun canım. Bunlar uçak düşerken söylenecekti. Sen de zaten söylemiştin. Yaklaşıyor Muhabbetin abi. Hızla bu tarafa geliyor. Aman Allah'ım ben de bu dik üçgen niye geziyor buralarda diyordum. Geometri dersini asmış buralara kadar gelmiş. Ulan hipotenüsüne bakılırsa bayağı büyük bir katil balina bu. Yani buzdağının görünen kısmıyla su altındaki kısmı olayı gibi mi? Yaklaşıyor şu tarafa kaçalım. Aman Allah'ım olamaz su üstüne çıktı. Olamaz biri bunun bir rüya olduğunu söylesin lütfen. Vallahi birader işim olmazsa söylerdim ama servise yetişmem lazım. Mesai bitti. Hem biliyor musun bir kaçırsan bir sonraki servis gece. Ya birader baksana yapamaz mısın bir şeyler ne olur. Bunun bir rüya olduğunu söyleyiver gitmeden gözünün yağını yiyin. Kucağına düşmüşüz birader. Neyse fiyatı veririz birader. Ya kardeşim vallahi olmaz. Bak ne diyorum servis gidiyor diyorum. Hem sizden önce yine kötü bir olaydan sordular. Arenaya atılan bir gladyatör karşısında aslan vardı. Çok rica etti ama olmaz dedim. Servis gidiyor olmazsa yaparız bir şeyler. Siz yabancı değilsiniz ama servise yetişmem lazım. Hem birazdan Hamdi'nin mesaisi başlayacak. 10 dakika sonra. Az sabredin. Biz bittik Cihangir. Hala bir fırsatımız var Muhabbetin abi. Jaws filmini hatırla. Adam denizin dibindeki yüksek gerilim hattını çıkarıp balinanın ağzına veriyordu. Balık o biçim kebap. Hadi dalalım arayalım. Ya doğru be. Bir çay daha içseydin ya. Benimki de laf Muhabbetin abi. Hani Umut fakirin ekmeği derler ya. İşte ondan ne yaparsın? Güle güle Cihangir. Geliyor. Hakkını helal et. Helal olsun abi. Helal. Helal olsun. İşin kötü yanı ne biliyor musun? Zor durumlarda yetişen Rıza da yok. Farkındayım. Geldi. İşleri kocaman yardım edin. Ne kadar da büyük yardım edin. Allah'ım ölüyorum. Biz öldük mü acaba Cihangir? Cihangir neredesin? Bu taraftayım abi. Oh şükür sen de yaşıyorsun. Fakat burası neresi burası? Bilemiyorum. Sesimizin yankısından anladığıma göre mağara gibi bir yerdeyiz. Öyle mi? Ben hareket eden bir mağara görmemiştim daha önce. Hareket ediyor mu dedin? Evet bu hareket ediyor. Aman Allah'ım bir dakika. Başımıza en son ne geldiğini hatırlamaya çalışalım. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum Cihangir. Muhabbetin abi, denizin sesi var kulağımda uğultu olarak. Bu sesten yola çıkabiliriz sanıyorum. Evet, benimkinde de aynı ses var. Gözümün önünde dişler görünüp kaybolup gidiyor. Sen dişçi Serbülent Bey'in yanında çalışıyordun ya, belki ondandır. Hani hayatın bir film şeridi gibi gözünün önünden geçme durumları var ya. Hayır hayır, bu dişler insan dişi gibi değil, kocaman dişler. Fil dişi. Acaba fil dişi olabilir mi Muhabbettin abi? İyi ama biz safariye çıkmamıştık hatırladığım kadarıyla. Evet, çıkmadık. O zaman ne olabilir? Bir dakika Muhabbettin abi. Etrafımızı tanımaya çalışalım. Gezelim, görelim. Yani yoklayalım, öğrenelim. Etraf çok karanlık. El yordamıyla dedim ya. Ah, olamaz. Bu duvarlar yumuşak. Evet. Ayrıca sarkıt ve dikitler de yok. Demek ki burası bir mağara değil. Yoksa tahmin ettiğim şey mi? Buna cevap verebilmem için ne tahmin ettiğini söylemen gerekiyor Cihangir. Hatırla abi. Koca dişler demiştin. Deniz demiştik. Ve bulunduğumuz yer yumuşak bir yer. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Kaderde katil bir balinanın midesine oturmak da var mı? Ne yapacağız Muhabbettin abi? Bilemiyorum. Ama aklıma Yunus peygamber geldi. Onu da balık yutmuştu ama o Allah'a dua edip yalvardı. Allah onu kurtardı. Evet, dua etmeliyiz. Ah, böyle oturup durmakla da olmaz Cihangir, bir şeyler yapmamız lazım. Elimizden geleni yaptıktan sonra tevekkül etmeliyiz. Haklısın. Allah olamaz. Bu damla da ne böyle? Aman Allah'ım, sindirim sıvıları bunlar. Buradan hemen çıkmamız lazım Muhabbettin abi. Yoksa bu asitler deneyip gideceğiz. Tamam. Bana doğru gel. Bu tarafta bir açıklık var gibi. Hemen uzaklaşalım buradan abi. Tamam, bu taraftan. Dikkat et. Orası biraz kaygan. Şuradan devam edelim. Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece, gündüz gece. Ah, o ne? Serap mı duyuyoruz acaba? Hayret bir şey, balinanın midesinde cep telefonu zili duyuyorum. Gerçekten çok yorulduk. Ben de duyuyorum abi. Bu ses benden geliyor ya. Evet. Bende bir cep telefonu vardı. Ama nasıl çalabilir Muhabbettin abi, o kadar suyun içinde kaldı. Özellikle bir cep telefonuymuş, uçakta zengin görünüşlü birinden almıştım. Su geçirmeyen bir modelmiş. Kim olabilir ki? Ne bileyim ben ya. Alo. Kapandı ya. Burada bir numara yazıyor. Belki cep telefonunun sahibinin bir tanıdığıdır Muhabbettin abi. Başkası olsa bile Cihangir, ondan yardım isteyebiliriz. Ama dillerini bilmiyoruz ki, uçaktakilerin çoğu yabancıydı. Ama sence de çalışması bir mucize değil mi? Nasıl çalışabiliyor anlamıyorum. Hem okyanusun ortası hem de bir balinanın iç organları. Demek ki özellikli bir cep telefonuymuş. Belki uyduyla direkt haberleşiyordur. Tekrar çaldı. Alo. Balıkesir çıkaradan yavrum. Alo. Muhabbettin abi. Cihangir abi. Olamaz. Rıza. Sen ha, binlerce şükür, inanamıyorum. Rıza ha. Allah'ım şükürler olsun. Abi neredesiniz? Biz kurtulduk. Amerikalı bir sahil güvenlik gemisi kurtardı bizi. Hint okyanusunda ne işleri varmış onların? Bilmiyorum abi, beni dinle. Yolcuların büyük kısmı kurtarıldı. Size ulaşamıyoruz. Cep telefonu sinyalleri çok düşük. Neredesiniz abi? Gerinize bildirin, koordinatları verin bize. Oğlum ne bileyim ben lan, nasıl ölçeceğim koordinatları? Bizim mahalle değil ki, tarif edeyim. Her taraf deniz. Denizdi. Şimdi o da yok tabii. Neler oldu size abi? Anlatsam inanmazsın Rıza. Bak Rıza'cığım, bize yapabileceğim en büyük iyilik hemen bir biyoloji kitabı bulmak. Nereden bulacağım abi? Ne bileyim, acilen bir yerlerden buldur. Bak iyi dinle. Oradan balinanın sindirim sistemini bulup bize tarif edeceksin, tamam mı? Abi ne yapacaksın o bilgilerin ya? Gerçek hayatta bir işe yaramaz ki. Ya biliyorum ben de gerçek hayatta bir işe yaramayacağını, ama yaradı işte. Daha doğrusu yarayacak. Abi size gerçekten ne oldu ya? Ya anlatsam da inanmazsın Rıza. Telefonu sakın kapatma, bağlantıyı koparmayalım. Bir an önce bul şu kitabı. Latince mi dedin? Tamam, sen oku, Cihangir biraz anlar. Tabii ben Latin dili ve edebiyatı okudum nasıl olsa. Biyoloji dersi görmüşsündür herhalde. Al şu telefonu da Rıza'yı dinle. Evet Rıza, tamam, orayı geçtik. Abdominus externustan sağa mı sola mı? Sağ, tamam, anladım. Mideden aşağıymışız Muhabbettin abi. Tekrar geçmemiz gerekecek aynı yeri. İnşallah sindirim sona ermiştir. Ah Şahbaz usta, ah hesabını ödeteceğim bunları sana. Var mı lan öyle bu tehlikeleri bile bile bize Avustralya bileti yolluyorsun. Başka zaman yolla. Kendin gel. Allah Allah. Ödeteceğim bunların hepsini sana. Gidip Sydney'in en lüks yerlerinde en iyi yemeklerden yiyip hesabı sana ödeteceğim. Orasını anladım Rıza. Özef Agustan altta mı yukarıda mı? Ulan şu Rıza ne ballı adam ya. Cihangir ne oldu lan? Ne zaman açılırmış burası? Solunum yaptığı zaman 2 dakikada bir. Biraz bekleyeceğiz abi. Yalnız şiddetli bir su dalgasıyla karşılaşabiliriz. Dikkatli tutunmamız lazım. İçeriye su girişi bittikten sonra 10 saniye dışarıya bir su akışı olmuş. O 10 saniye içerisinde çıktık değilse... Neyse aklına kötü şeyler getirme Cihangir. Bu balina bizi yuttuğuna yutacağına pişman olmuştur valla. Her tarafında dolanıp duruyoruz mahlukun. Gıcık olmuştur mesela. Tutun muhabbetini abi, dalga geliyor. Tutunuyorum. Şimdi! Çıktık. Evet çıktık. İnanamıyorum, bu bir mucize. Allah'ım şükürler olsun. O değil, hayır anlayamadım. Bu balina bizim yüzlerce metreden kokumuzu alınca dişinin kovuğunu bile doldurmaya yetmediğimiz halde zahmet edip yutuyor da şimdi niye çekip gidiyor yanımızdan? Hop balina kardeş, bir yanlışlık yapıyor olmalısın ya. Ne yapıyorsun oğlum ya, deli misin? Gel buraya gel. Ver telefonumu da Rıza'ya yerimizi bildirmeye çalışalım. Telefon? Balinanın içinde düşürdüm abi. Olamaz, bunu yapmış olamazsın. Peki senin telefonun nerede? Ben yüzerken ağırlık yapmasın diye çıkarıp atmıştım. Desene şimdi Rıza balinanın mide gurultularıyla konuşuyordu. Bittin abi. Abi bak ufukta üçgen bir ada daha var. Ne? Adamı bakamayacağım, hayır. Hareket ediyor mu? Bu diğeri gibi değil, hareket etmiyor. Ayrıca üstü de yeşil. İnanamıyorum. Bana ne. Bir balina daha gördün ve canımız sıkılmasın. Niye böyle konuşuyorsun değil mi? Abi atalarımız bu tür durumlar için bir atasözü söylememişler ama söyleselerdi herhalde şöyle olurdu. Bakarsan ada olur, bakmazsan göremezsin. Evet, bir ada. Ne yazıyorsun tabelada Cihangir? Yoksa Sidney'e mi getirdi lan bu balina bizi? Ne yazıyor okusana. Keşfedilmemiş ıssız adaya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Berhudar ol evladım. Ama ne kadar da yorulmuşuz. Bu kadar maceradan sonra epey yorulmuşuz. Abi biraz uzanalım şöyle. Günlerdir denizdeyiz. Cihangir bak bu ıssız adayı biz keşfettik. Issız ve keşfedilmemiş olduğunu nereden biliyorsun abi? Tabelasında yazıyordu ya. Doğru. Abi diyorum ki ada keşfedilmemiş ya. Hatta biz keşfettik ya şu anda. İsmini biz koyabiliriz. İsim babası, hatta isim abisi falan olabiliriz ha. Burası bizim adamız olur abi. Hatta birkaç dönüm şöyle yer çevirelim, çoluğumuza çocuğumuza miras bırakırız. Hop. Hazine bulmuş Amerika amca gibi atlama öyle hemen. Belki bu adada yaşayan yerliler vardır. Varsa ada onlarındır değil mi? Olsun, biz de bulduk abi adayı. Yasalardı bu ada keşfedilmiştir, lütfen adayı yeniden keşfetmeyiniz diye. Biz de bulmazdık, başka adalara bakardık. Belki ada alım satımı keşfi yapan emlakçılar da vardır okyanusta. Ne olursa olsun biz Amerika amca gibi olmayacağız Cihangir. Ne yapmış Amerika amca, keşfettiği adaları gayrimenkul olarak mı almış abi? Sadece öyle yapmakla kalmamış. Orada bulunan yerli halkın bir kısmını sürmüş, bir kısmını da köleleştirip hazinelerine konmuş. Bu tabii mesaj cümlesiydi. Hazine? Hazine dedin de abi, bu adada hazine olabilir. Biz bulabiliriz onu. Yarı yarıya da paylaşırız. Hazineden geçtik. Buradan sağ salim bir kurtulalım yeter Cihangir. O ne demek abi? Ne demek olduğunu ilerleyen günlerde bizzat tecrübe edeceksin. Issız bir adaya düşecek olsan yanına alacağın 3 şey ne olurdu diye sorarlar ya. Sen ne alırdın abi? Gördün işte, hiçbir şey anlamadım. Sanki ıssız bir adaya rezervasyonla düşülür de. Ben ilk önce bir ıs alırdım. O ne lan? Yani... Hani ada ıssız ya, ben de ıs alırdım. Bence bayat bir espri. Onlar her şeyden habersiz muhabbet ede dursunlar, keşfedilmemiş ıssız adada çeşitli sürprizler beklemekteydi onları. Bu sürprizler neydi acaba? Hasbel Kader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru.